فيدا كرب دنيا فاروي حبيب استا يدوست حق تالا فرتا درد سلام فرتا درد سلام شاپے پا محشر گا یہ پاک خیر الورا غم خور زمر آغا پرتا درد سلام پرتا درد سلام ستا سپین مخ شغل دارا جہان کی جلو دارا رحمت دارا بغپارا ومشتا یسر دارا رحمت دارا بغبارا ومشتا يسر دارا ستاس بن مخ وغدوحا داري سالت نمنا ايمان في السفا فرتا درد سلام فرتا درد سلام فيدا كرب دنيا فاروي حبيب استا يه دوست حق تالا فرتا درد سلام فرتا درد سلام شاپے پا محشر گا یہ پاک خیر الورا غم خور زمر آغا فرتا درد سلام فرتا درد سلام ستا پاس بین اصحابانا لکستر پشانا صدق عمر عثمانا علیستر پہلوانا صدق عمر عثمانا علیستر پہلوانا وطول پرتا شیدا بلال کا حزیفا شہید امیر حمزا پرتا درد سلام پرتا درد سلام پیدا کرب دنیا فاروی حبیب استا یہ دوست حق تالا پرتا درد سلام پرتا درد سلام شاپے پا محشر گا یہ پاک خیر الورا غم خور زمر آغا پرتا درد سلام پرتا درد سلام داستا پاک شریعتا جاری وی تر قیامتا تا مشتا امانتا سپارلی ان حضرتا تا مشتا امانتا سپارلی ان حضرتا دا سرمال پا سودا ساتو بے خامخا وعدامو پرشتا پرتا درد سلام پرتا درد سلام پیدا کر اب دنیا پاروی حبیب استا یہ دوست حق تالا پرتا درد سلام پرتا درد سلام شاپے پا محشر گا یہ پاک خیر الورا غم خور زمر آغا پرتا درد سلام پرتا درد سلام داستا پلارا یندی شکارا مودا مزمون دی بس مشکڑی تڑن دی روشانو پیوستن دی بس مشکڑی تڑن دی روشانو پیوستن دی ستا دن تمو آغا دوین نظرانا اس وقت نزو پشا پرتا درد سلام پرتا درد سلام پیدا کر اب دنیا پاروی حبیب استا یہ دوست حق تالا پرتا درد سلام پرتا درد سلام شاپے پا محشر گا یہ پاک خیر الورا غم خور زمر آغا پرتا درد سلام پرتا درد سلام مہاجر رحمانیم ناچار دی امتیم ورب تا پزاریم دزر پس زخمیم ورب تا پزاریم دزر پس زخمیم لرم دا تمنا کپور اکڑ مولا چیوا سر شم ترتا پرتا درود سلام پرتا درود سلام پیدا کر اب دنیا پروی حبیب استا یہ دوست حق تعالی پرتا درود سلام پرتا درود سلام شاپے پا محشر گا یہ پاک خیر الورا غم خور زمج آغا پرتا درود سلام پرتا درود سلام